tvrdoj stini ponosno stojiš, naš dragi grade. I bacaš pogled na plavo more, mornarske štrade. Borova šuma leđa ti krasi, a Krka teče. Kaletan tvoji pisma se čuje kad padne večer. Ti suš lita, tu si, tu na tvrdoj stini, ponos našeg neba našoj domovini. Čuvamo te vječno, da te ne ukradu, i srce smo dali Šibeniku gradu. Moka duša u tvome tilu, tvoji smo ljudi. Rođeni tu smo u tvome krilu, na našoj grudi. Svakom si strancu žmul vina dao, i to te krasi. Onim što žele prisvojit tebe, prkosit zna si. Ti suš lita, tu si, tu na tvrdoj stini, ponos našeg neba našoj domovini. Čuvamo vječno, da te ne ukradu, i srce smo dali Šibeniku gradu. I srce smo dali Krešimira gradu.